لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ فَمَا تَوْفِيقِي وَعِصَامِي إِلَّا بِاللَّهِ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ صَلُّوا عَلَى رَسُولِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَى طَبِيبِ قُلُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَسَلِّمْ صَلُّوا عَلَى شَفِيعِ ذُنُوبِنَا مُحَمَّدٍ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة İlla billahil aliyyil azim. İftardan önce konuştuğumuz üzere insanlar yaşadıkları gibi ölecekler, öldükleri gibi diriltilecekler ve diriltildikleri üzere mahşere haşrolunacaklar. Bu bizi çok düşündürmesi lazım. Nice insanlar hafızlık yapmışlar, sonra medreselerde okumuşlar, âlim olmuşlar. Ondan sonra işte okullar, üniversiteler vesaireler hepsini bitirmişler. En nihayetinde Allah muhafaza etsin, hadis-i şerifleri inkâr etmişler, mezhepleri inkâr etmişler, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini tahrif etmişler. O kadar büyük işte ilahiyat profesörlükleri, dekanlıkları vesaireler yaptıktan sonra öldükten sonra dirilmek olur mu diyecek hale gelmişler. Mezara git, kemiklere bak, bu daha dirilir mi diyecek hale gelmişler. Adamlar meal yazmış, tefsir yazmış, 40 tane, 50 tane kitap yazmış. İşte Belam İbni Bağura'nın durumu ortadadır. Onun uzun bir kıssası var. Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Korkmamak mümkün değil yani. Korkmamak mümkün değil. Bu kadar ilimle insanlar sapıtıyorlar. Öte yandan İlmi olmayan, hafızlığı olmayan, hocalığı olmayan, bir şey olmayan bir Müslüman, ehl-i sünnet bir âlimin işte peşine gidiyor. مَنْ قَلَّدَ عَالِمًا لَقِيَ اللّٰهَ سَالِمًا Bir âlimi taklit eden, yani ona tabi olan efendim, Allah'a selametle kavuşur, sırrına eriyor, imanını kurtarıyor, işte Allah yolunda ölüyor, camide ölüyor, zikirde ölüyor. Çünkü neden? Ehl-i sünnet bir âlimin peşine, izine gidiyor. Bu öbürü ne yapıyor? Kendi âlim oluyor, kitaba uymuyor, İmam-ı Azam'a uymuyor, İmam-ı Şafii'ye uymuyor. Yani diyor, ben çok akıllı adamım, şu kadar profesörlüğüm var, şu kadar doktora yaptım, master yaptım, bilmem ne yaptım, felsefe okudum, şunu okudum. Zaten felsefe okuyanlar da hiç daha akıl bekleme. Mantıkla işe gidiyorlar, vahyi terk ediyorlar. Ondan sonra adamların geldiği noktada bakın, Allah muhafaza etsin, namaz yok, abdest yok, cuma yok, cemaat yok. Bu şekilde insanlar yaşamışlar. Ve adam Arafat'a istediğin gün çık diyecek kadar, yani Arafa günü, Arafat'ta bütün dünya Müslümanlarının toplanmasında o gün orada bulunma lüzum yok. Her gün hacı olursun diyecek kadar. Yani ayet, hadis, din hepsini tahrif ediyorlar. Şimdi bunu görünce insan korkmamak mümkün değil. Nasıl öleceğimize artık güvenemez hale geldik. Zaten güvenimiz yok. Çünkü Allah'tan korkuyoruz. Nasıl güvenelim? Neyimize güvenelim? Hangi amelimize güvenelim? Nasıl öleceğiz yani? İlimle olsa bizden fazla okumuş adamlar nasıl böyle zındık oluyorlar? Zındık yaşıyorlar, zındık ölüyorlar. İşte Bedir günü, 17. gündü Bedir günü. Çarşambaya çattı değil mi? 17. gün Bedir günü çarşambaya çattı. Şimdi adam Ramazan'da öldü diye, ne mübarek adam Ramazan'da öldü diyebilir miyiz? Ameli mübarekse Ramazan ona fayda eder. Ameli meş'umse, menhuşse, uğursuzsa, felaketse onun Ramazan'da ölmesine bir fayda olur. Ramazan'da kafirlerden ölen yok mu? Kadir gecesinde gavur ölmüyor mu? Ne yapacağız seni Kadir gecesinde öldü diye cennetlik mi olacak? Yani Ebu Cehil ne zaman öldü? Ramazan'da öldü. 70 tane küfrün imamları Kur'an-ı Kerim'de fekatilu eimmetel küfri küfrün imamlarıyla savaşın ayeti var ya, Tevbe suresinde. Küfrün önderleri, imam önder demek. küfrün önderleriyle savaşın buyurulan 70 tane gavur, işte bunların başında Ebu Cehil geliyor. Bunların hepsi Ramazan'ın 17. günü öldü. Öldürüldü, gebertildi. Şimdi de Ramazan'ın 17'sinde o günün adına ne deniyor Kur'an'da? Yevmel Furkan, yevmel tekal cem'an. İki ordunun karşılaştığı gün Furkan günüdür. Yani hakkın batıldan ayrılma günüdür. Bu Furkan gününde de ne zındıklar öldü değil mi? Hacı hoca geçinen zındıklar öldü. Şimdi sen bunu Müslüman mezarlığına cenazeyi getirsen ne fayda eder? Cuma'da kaldırsan ne fayda eder? Kabe'de kıldırsan ne fayda eder? İnsan evvela Müslüman olacak. Ehl-i sünnete göre imanı olacak. Allah Celle Celaluhu evvela imandan soracak. Dirilmek yok diyen adam meal yazmış. Kur'an meali yazmış. 126 kere basılmış. Türkiye'de en çok satılmış. Türkiye'de en çok satılmış. İşte haberlerdeki durumlara bir baktım. 40 küsur eseri var. Bizim yazdığımız şu kadar ehl-i sünnet kitaplar, canımız çıkıyor kaynaklarını vererek. O kadar kaynaklı yazdığımız kitaplar, efendim, işte en fazla dualarım kitabıdır. O da 13-14. Belki baskıdır. Ve adam diyordu ki, ben ayda 10.000 kitap satıyorum. Ayda. Ve mealin özelliği neymiş? Mealin özelliği Kur'an'a bir şey katmamakmış. Yani ne diyorsa motamot mana vermekmiş. Halbuki Kur'an'a motamot mana vermek caiz mi? Değil. Hatta nedir? Haramdır. Çünkü neden? Mevla buyuruyor ve enzelle aileke zikra litübeyyine linnâs manüzzileyle. Biz sana bu Kur'an'ı niye indirdik? İnsanlara açıkla diye. Açıklamayı sana bıraktık diyor. Hadis-i şerifleri devreden çıkarttığın anda Kur'an'ı kimse anlayamaz. Çünkü kıldığın namaz, Kur'an'da bu şekil tarifi yok. Yatsının farzı 4 diye bir şey yazmıyor. Zekat 1/40 diye bir şey yazmıyor. Haccın farzı vacibi yazmıyor. Yani Kur'an İslam'ını çıkartan adamlar dinsizlik çıkartmışlar. Çünkü neden? Hadissiz, peygambersiz İslam. Kur'an'ı herkes kafasına göre takılsın, istediği manayı versin diye boşa bırakmışlar. Ekimus salat, salatı ikame edin. Gel de çık işinden. Salat ne, ikame ne? İkame, çadırın direğini, çadır böyle yere düşüyor, kendi başına çadır duramaz. İkame demek, ona bir şey yaparsın, direk ortasına çatarsın, onu ayakta tutarsın. Yani çadırı ayakta tutan nedir? Direk. İkame bu demek lügatta. Salat ne demek? Salat demek, dua demek. Yani salat kelimesinin dünya kadar manası var. Peki Allah bizden ne istiyor, neyi emrediyor? Bunu anlamak için kime bakacağız? Resulullah'a bakacağız sallallahu aleyhi ve sellem. Bakmadığın zaman ne oluyor? Abdestsiz de dua yap diyor, namaz yerine geçer diyor. Zaten bu adamlar yine 3 vakit demediler mi? O 3 vakit dediler. Ondan sonra sade dua etsen de olur. Sade Allah desen de olur. Salat yerine geçer. Allah'ın emrettiği o muydu? Öbür ayetlerde وَرْكَعُوا مَا رَاكِينَ Rükû eden cemaatlerle beraber rükû yapın. Hem de cemaatle kılınmasını emrediyor. Yalnız da kılmayın diyor farzları. Öbür ayetlerde وَسْجُدُوا Secde yapın diyor. Sen bunları nerede yapacaksın o zaman? Demek salat neymiş? Diğer ayetlerde toplanan rükûdan, secdeden vesaire Kur'an'ın birçok yerinde وَقُومُوا لِلّٰهِ قَانِتِينَ Allah için kıyam durun, ayakta durun diyor. Kanit'in kunut yapanlar olarak. Öbür ayette kunut, vitirdeki kunut bile çıkıyor. Ama bunların hiçbirini kafa bulamaz, akıl bulamaz, profesörler bulamaz. Kafadan uyduramaz kimse bunu. Ancak kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem. Kunut nedir ya Resulallah? Ebu Bekir Sıddık ona sordu. Hazreti Ömer ondan öğrendi. Bütün sahabe ondan öğrendi. Biz Arap'ız. Kur'an'da Arapçadır. Biz de anlarız ya, kafamıza göre takılalım demedi. Bütün sahabe tefsir sordu, izah sordu. Hadis-i şeriflerde bunlar beyan edildi. Kıyam nasıl duruluyor? Kunut nedir? Kıraat nedir? فَقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Bak deminden beri namazın içindeki 6 şartın hemen hemen hepsinin hakkında ayet okudum. Ama hiçbiri bir yerde değil. فَقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Nerede okuyun? Ayakta mı okuyun? Rükuda mı okuyun? Secdede mi okuyun? Secdede okunur mu Fatiha? Nereden biliyorsunuz? Ayette böyle bir şey demiyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem neha anil kıraati fi sucud ve rükû. Rükûda secdede Kur'an kıraatını yasaklamıştır. Rükûda secdede Fatiha falan ayet okunmaz. Bu hadis olmasa kolayınıza geleni okuyun. Nasıl okuyun? Abdestli mi abdestsiz mi? Böyle bir şey söylüyor. Ama öbür ayet izâ kumtum ile salat fâhsilû vücûkum. Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi yıkayın, ellerinizi yıkayın. İşte abdestin dört farzı var. Dört farz orada zikrediliyor. Şimdi sen Kur'an'a vakıf değilsin. Ayetler efendim biri öbür surede, biri bu surede. Arada kaç yüz ayet var. Bazı bin ayet var arasında. Biri Kur'an'ın başı, biri Kur'an son. Bakara suresinden de okudum şimdi. Ondan sonra ta Müzzemmil suresinden de okudum. 29. cüz. Birinci cüz nereye? İkinci cüzden bir okudum. Kıyam yapın, kunut yapın. 29. cüzde de kolayınca geleni okuyun diyor. Bunu bu adam nereden nereye ekleyecek de sen millete soyutlanmış hadislersiz yani parantez yok demek istiyor. Lan parantez yoksa zaten çuvalladın gittin. Çünkü neden? Hiçbir mana veremezsin ki. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in öğretileriyle onun maksadını anlıyorsun. Yoksa burada Allah Teala lügata bakın. Hepiniz gidin Arapça kursuna. Biraz lisan öğrenin. Birkaç kurs alın. Ondan sonra lügat açmasına bakın. Ondan sonra lügatı açın. Kur'an'ı da oradan mana verin. Yeni bir din icat edin. Böyle bir şey mi söyledi Allah? Peygamber'e ne lüzum vardı o zaman sallallahu aleyhi ve sellem? Ama bu adamlar bu kadar hocalık yapmışlar. Medrese okumuş 10 sene. Oradan geriden hafızlık yapmış 10 yaşında, 9 yaşında. Ne kadar imrenilecek, kıpta edilecek bir durum. Gelmiş oradan ilahiyata, oradan felsefe, oradan master bilmem ne, Avrupa bir yerler. Gelmişler buraya, şimdi meal yazmış. 126 kere bu meal basılıyor. Herkes buna bakmış, okumuşlar. Bu mealde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in getirdiği dinle alakalı bir şey yok. Durum bu. Ve adam sonunda artık cuma da farz değil diyecek kadar kulağımla duydum. Mezardaki ölü kemik dirilir mi ya? Ya bütün Kur'an dirilmeyi anlatmak için gelmiş. Vel ba'su ba'del mevt hakkun. Ta Amentü de bize öğretilmiş. Hadi koca karıdır, Sibyan Mektebi, bizim hoca ne biliyordu dersin. Kur'an'da zaten bütün bu ölülerin diriltilmesi. 18 ayette kafirlerin bu kemikler, bu çürümüş, efendim, un ufak olan etler, deriler, bu nasıl dirilecek dediklerini Kur'an anlatıyor. Yok efendim cennet, cehennem hepsi buradaymış. Yok efendim ruh, cennet, cehennem ruhaymış, bedene değilmiş. Ya o bedene değilse kullemâ nefzet cülûdûn beddenlâm cülûden gayra. Cehennemde yananların derileri piştiği zaman yeni deri vereceğiz diyor ayet. Ruhun derisi mi olur? Ruh zaten soyut bir varlıktır. Ruhta deri olmaz ki. Bu ayette deriden bahsediyor. وَقَالُوا اِذَا كُنَا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَيْنَا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ. Ya biz kemik olmuşuz, un ufak olmuşuz. Mezardan almış, Ebu Cehil getirmiş. Kemiği böyle ufalıyor. Yasin'de bu. وَضَرَبَ لَنَا مَثَلُ وَنَسْيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحِي الْعِظَامَ وَهِيَّ رَمِيمٍ. Bu çürümüş kemiği kim diriltebilir ya diyor. قُلْ حَبِيبِمْ سَلَيْ يُحِيَ الَّذِي يَنْشَاهَا وَلَمْ مَرَّ. İlk zaman yoktan yaradan diriltecek o kemiği de onlara. Yani ayet dolu dolu dolu. Bütün Kur'an kemiklerden, etlerden, derilerden ve bunların yeniden diriltileceğinden bahsederken o sonra ذَلْكِ بَنَّ اللّٰهَ وَالْحَقِّ şüphesiz ki Allah haktır ve gerçektir. Allah vardır. وَنَّ سَعَةِ اَتِيَتُ لَا رَيْبَ فِيهَا. Kıyameti şüphesiz gelecektir. Onda şüphe edilemez. وَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ. Allah kabirlerdekini diriltecek. Kabirlerde ne var? Ceset ve beden var. Ruh kabirde değil ki. Ruh, sual cevap bitiyor. Ruh gidiyor yerine. Kabirlerdekini diriltecek. Peki bu adamlar bu kadar ilahiyatları gavur olmak için mi okumuşlar? Ya bu kadar ayet varken, hadisi de bıraktık. Bu kadar ayet varken bu milletin dinini değiştirmek için değil mi? Yok teravih yok. Yok Emevi namazı teravih. Milletin her Ramazan'da neler ettiler bunlar? Birkaç senelerdir yoktular işte son o 28 Şubat sürecini bir hatırlayalım bakalım. Bunlar cirit atıyorlardı. Bütün her yerlerde konferanslara bunlar Atatürkçü Düşünce Dernekleri konferanslar yapıyorlardı. Bu konferanslarda bu hocalar çağrılıyorlardı. Ne namazı ya, ne abdesti ya diye bize gerici yobaz ithamlarıyla bütün dini tahrif etmişlerdi, değil mi? Millete de hakiki İslam bu, gerçek İslam bu, Kur'an İslamı. Kur'an İslamı ne demek biliyor musun? Peygambersiz demek işte. Kur'an İslamı diye bir şey yok ki. İslam bir bütündür. Edille-i şer'iyye dörttür. Şeriatımızda deliller vardır. Kitap, sünnet, icma-ı ümmet, kıyası fukahadan ibarettir. Bugün yeni bir mesele ortaya çıkar. Bu meseleyi Kur'an'da açık bir şey bulamayabilirsin. Onun için kıyası fukaha da devrededir. Değil mi? Şimdi bonsai çıkmış. Bonsai helal mıdır, haram mıdır? Bonsai diye bir şey Kur'an'da bulamazsın. Hadiste de bulamazsın. İcma-ı ümmette de bulamazsın. İcma-ı ümmet bir asırdaki bütün alimler falan, o icma yapacak alimler ilk asırların adamları. Şimdi bu dönemde nerede kalmış öyle icma yapacak kadar güçlü bir ulema topluluğu? Müftülerin bir şeyden haberi yok. Kıyas-ı fukaha, fıkıhçıların kıyası. Bu var çünkü fıkıhla uğraşan, işte İsmaila'da fıkıh heyeti var, orada var, burada var. Yani sadece İsmaila'yı kastetmeyelim. Diğer cemaatlerde de fıkıhçı hocalar var. Süleyman Efendi'nin cemaatinde de fıkıhçı hocalar var. Hüseyin Kumaş mıydı? Allah selamet versin Hoca Efendi. Hüseyin Kumaş Hoca Efendi var, yaşlı alim, fıkıhçı. Öbür İskenderpaşa cemaatine var, Sami Efendi Hazretleri. Dolu ulemamız çok. Yani fıkıhçı Cevat Akşet Hoca mesela, koca Mebsut'u tercüme etti. Seraksini Mebsut'unu, canı çıktı adamcağız. O yaşta çok büyük ilim mesela yaptı. Cevat Akşet, Allah selamet versin, hayırlı uzun ömür versin. Yani hocalarımız yok değil. Sadece bizim cemaatta da sınırlayamayız. Bu çok terbiyesizlik olur yani. Birçok Müslüman kardeşlerimiz, Ehl-i Sünnet camialarımız, Adıyaman cemaat, hepsinde müderrisler var, fıkıhçılar var. Allah sayılan çoğalsın. Amin. Ama şimdi geldiğimiz noktada tabii kıyas-ı fukaha, fıkıhçılar bir şey kıyas yapar. E nereye kıyas yapacak? Kur'an'dan delil arayacak. Şey, ismini bonsai bulamaz ama neha ankülli müskirin ve müfettirin. Gevşeten, sarhoşluk veren ve gevşeklik veren, vücudu yani dağıtan, her şeyi yasak etmiş. Zaten ayete bakarsan sırf şarap ara. İnnemel hamru, şarap. Hamra şarap deyince adam nereye gidiyor buradan? Cin tonik helala gidiyor. Rakı helala gidiyor. Demedi mi Yaşan Nuri 10 bardağa kadar şarap bile idare eder? E şimdi neden? Sarhoş olana kadar devam et diyor. Zaten sarhoş olduğunu anlasan keseceksin. Birden sarhoş oluyorsun zaten. Ondan sonra da dibine kadar devam et. Cehennemin dibine kadar. E şimdi hamur şarap diyor. Hamur şarap diyorsa burada hadis ne diyor? Küllü müskirin hamur, her sarhoş eden şarap. Hamur kelimesi himardan geliyor. Himar noktalı. Himar değil. Noktasız olursa uzun kulaklı merkebe derler. Noktalı olursa himar başörtüsü kadınların. Bir humuri ne? Başörtülerini örtsünler ayeti de var. Başörtüsü ne demek? Aklı örtüyor. Lügat buradan geliyor. E burada kıyas devreye giriyor. Yani aklı gideren her şey haram. Buna bu haram da bu haram değil. Bu niye haram olmasın? Bu da aklı alıyor. Aklı alıyorsa zarar meydana geliyor. İşte aynı zararı tereddüt ediyor. Ya bunu da kıyassız din olur mu? O zaman ne yapacağız? فَاَتَبِرُوا يَا اُلَّبْسَارِ Kur'an diyor ki sana, ey basiret sahipleri, ibret alın. İbret ne demek Arapçada? Kıyas. İbret geçiş demek. Esas lügat manası, abera, yani lügata bakarsak, abera, ya'buru, abera geçti, köprüyü geçti, şuradan geçti, geçitten geçti, abera. İbret buradan geliyor, geçiş. Niye geçiş? Çünkü bir olay yaşıyorsun, sonra başına başka bir olay geldiğinde ibret alıyorsun. Ne demek ibret alıyorsun? Zihnin intikal ediyor, geçiş yapıyor. Nereye geçiş yapıyor? Ya geçen biz buradan giderken bir yuvarlandıydık. Bu viraja dikkat edelim. Bir ibret. Evvelce yaşanan olaya geçiş yaparak yeni bir felaketi önlemek veya yeni bir oradan bir ders çıkartmak yani. İbret. Bu kıyas demek. Mukayese demek. Mevla emrediyor. Ama kıyası kim yapacak? Tabii ki ehli yapacak. Anladın mı? Ehli ne demek? Ayeti, hadisi, geçmiş asırların alimlerinin icmağını bilenler yapacak bu kıyası. Yoksa burada referandum yapacak halimiz? Yok. Bonsai helal mı, haram mı? Referandum mu yapacağız şimdi? Ne anlar bu millet? Alim mi bu millet? O zaman ayeti, hadise bakıyoruz, kıyas yapıyoruz. Şeriatın bunca delili var. O zaman Kur'an İslam'ı deyince ne oldu? Kur'an'da bonsai yok ya, hiç. Anladın mı? Uyuşturucu sat kardeşim. Ayette var mı böyle bir şey? Kur'an İslam'ı diyenler milleti dinsiz etmek için ve her yola sürmek için Kur'an İslam'ı diyorlar. Çünkü Kur'an tek başına hadisi şerifsiz anlaşılmaz. Allah peygamberi elçi niye gönderdi? Beyan edesin diye diyor. Bunlar peygamberi postacı yapmış. Vazifesini getirdi, bitirdi. Kur'an'ı tebliğ etti. Ondan sonra ne olacak? Peygamberin yorum yapma hakkı yok. Mana verme hakkı yok. Senin nasıl var beyefendi? 18 cilt tefsir yazdım diyor. Bayraktar bayraklı. Kurtulduk onların hepsine. Bir Mehmet okuyan kaldı. Ondan kurtulacağız inşallah. Ya arkadaş, 18 cilt tefsir yazdım. Fatih Altaylı diyor. Ya maşallah hocam falan. Ama diyorsa bu tefsiri yazarken diyor, geçmiş alimlerden bir görüş bile almadım diyor. Desene ki uydurdu. Ya peygamberden alma, sahabeden alma. Senin Kur'an kaç cilt? Bir cilt. 18'e nasıl çıktı bu? Senin katmalarınla. E sen katma hakkını kendine veriyorsun da. Biz Resulullah'ın sahabenin naklini niye yapamıyoruz ya? Sen kimsin? Ben ilahiyattan profesörüm, İmam-ı Azam diploması yok diyorsun, öyle mi? Yani adamlar bu kafada, İmam-ı Azam diploması yok diyor. Şu anda İmam-ı Azam yaşasa gelse, Diyanet vaaz izni veremez. Vermez yani. Niye ilahiyattan mezun musun der İmam-ı Azam'a? Adamlar ki ne ilahiyat, o nereden çıktı der. Radıyallahu anh hazretleri. Bunlar da derler ki yasak. İlahiyattan okuyacaksın. E peki ilahiyattan okuyan bitireni getir imtihan edeceğim. Getir imtihan edeceğim ya. Tersten değil, düzünden imtihan edeceğim. Okuyabilene aşk olsun. İki ibare okuyamazlar ya. Ben bunları 8 sene 10 sene okuyanı var bende gelmiş. Hem de en zekileri okudular. Adam dedi ki bize bir şey öğretmediler. Kur'an'ı yüzünden okuyamıyor ya. Bu adamlar yetkili. Kur'an'ı meal yapacak, uyduracak. İmam-ı Azam, İmam Şafii ne demiş? Bize ne hüccet değil. O da adam, ben de adam diyor. Böyle bir şey olabilir mi? O da adam, sen de adam. Sen solda sıfır, o sağda sıfır. Yani bu böyle bir şey olur mu? Onun için bunlar, Allah bunlar gibi yaşamaktan da ölmekten de bizi muhafaza eder. Bunları dinlemekten de uymaktan da bizi muhafaza eder. Şimdi Şaban abi gibi adam kazasını bitirmiş, edasını bitirmiş, Kur'an'ını almış, mukabeleye gitmiş, caminin kapısında ölmüş. 1000 tane profesörüne tercih ederim. Böyle ölümü 1000 tane bu ilahiyat İmam Hatip kafalarının binlercesine efendim hayatına tercih ederim. Bak adam hoca geçinmedi, hoca da değildi ama bir ehl-i sünnet mensubu olarak hocaları dinledi, vazifelerini yaptı. Şimdi kaza. İhsan eli açık ne diyor? Kazası da yok, cezası da yok. Kılmasan da hiçbir şey olmaz diyor. Şimdi böyle adamları dinleseydi Şaban abi ne yapacaktı? Dinleyenler var. Kaza maza geçti ya, kaza lazım değil diyecekti. Nasıl gidecekti bu adam ahirete şimdi? Borçlu gidecekti. Bir vaktine 80 sene cehennem hesabıyla gidecekti. Bu adam şimdi... Bizim gibilerin, işte ben tek değilim, bu doğruyu konuşan hocalarımız var. Hocaların lafını dinledi, kazalarını bitirdi adam. Bunları dinleseydi, Allah'ın huzuruna nasıl çıkacaktı bu arkadaşımız? Bak, nur gibi gitti. Caminin kapısında herkese ölmek nasip olur mu? Onun için arkadaşlar, doğru kanalları terk etmeyelim. Biz size hakkı söyledik ve hakkı söylüyoruz. Bizi dinleyenler, bizim arkadaşlarımızın hepsi nur gibi gittiler. Sohbet cemaati nur gibi gittiler. Camiden çıkışta öldüler, kandil gecesi öldüler, kazada öldüler, Seyyidül İstiğfar'ı okuya öldüler. Ben onlarca, yüzlerce, ben 40 senedir bu cemaatle meşgulüm. Bu kadar insan gördüm. Laf dinleyen, yani amel eden. Hoca amel etmezse kendi kaybeder. Ama sen doğru dinledikten sonra senin kaybetme şansın yok. Sen mutlaka kazanıyorsun. Anladın mı? Çünkü sen hakkı konuşanı dinleyince, o adam amel etmese de, o adam kaybetse de sen hakkı dinlediğin için tabii tesiri az olur, ayrı dava. Tesir varsa o adam da amel ediyor demektir. Bu çok önemli. Bakarsın bir hoca doğruyu söylüyor. 5 hoca doğruyu söyleyen 5 hoca var. Ama bunların birinde etkileniyorsun, kazanı kılıyorsun, sakal bırakıyorsun, namaza başlıyorsun, zinayı bırakıyorsun falan. Öbürü de aynı şeyleri söylüyor, sana hiçbir etki yapmıyor. Burada nereden anlaşılacak diyor, amel etmeyenin ki etki etmez diyor. Ayrı dava. Ama hakkı söylemekle o da bir vazifesini yapmış oluyor. Kendi amel edemese de doğruyu söylemek de bir vazife. Hiç olmazsa iki mesuliyetin birinden kurtuluyor. Doğruyu söylemekle. Amel etse öbüründen de kurtulacak. Allah cümlemize amel etmeyi nasip eylesin. ben burada çok amel ediyorum, her dediğimi yapıyorum diye bir iddiam yok. Olamaz da. Yapmaya çalışıyorum. Kusurumu biliyorum, hatamı biliyorum. Düşüyorum, kalkıyorum. Düşmez kalkmaz bir Allah. Ama haktan asla ayrılmıyorum. İtikat bakımından, ehl-i sünnetten asla ayrılmıyorum. Ve insanlara doğru okuduğumu anlatıyorum. Geçmiş büyüklerden aldığımı aktarıyorum. Sen neye göre diyorsun kaza namazı yok, adamın mesuliyetine giriyorsun ya? Neye göre diyorsun sen bunu? Efendim, 10 bardak şarap içebilirsin. Neye göre bunu? Ne cesaret ya? E milleti mahvettiler bunlar. Bunlarla millet amel ettiler. Kadınlara çıplak başı açık namaz kılabilirsin dediler. Eğer ki evde kimse seni görmüyorsa. Yani yalnızsa başı açık kıl. Ben de dedim ya, o zaman erkekler de donsuz kılsın. Çünkü neden? Avret yeri kadının başı avret. Erkeğin de dizlen göbeği arası. E zaten sırf Allah görüyor. Her şey meydanda. Kıl dedim yani. Adamdaki mantığa bak. Kimse görmüyor. Avrette ne lüzum? Ya kadının bütün bedeni avret. Namazda örtecek. Dışarıda da örtecek. Ayrı dava. Milletin dinini, imanı mahvettiler. Allah kabirlerini ateş doldursun. Aldılar bedduayı mübarek cuma gecesinde. Ramazan gecesinde. Bu milletin dinine, imanıyla oynayanlar. Şimdi öbürleri niye ibret almıyor ya? Şu İslamoğlu niye düşünmüyor? Ben milletin amentüsünle oynuyorum. Kaderi inkar ettiriyorum. Ben nasıl gideceğim ahirete? Kabirde ne cevap vereceğim? Gidenleri görmüyor mu kendinden evvel? Zerre kadar akıl mantık çalıştırsa, ibret alsa, ibret. Bak gidişatı gördün mü? Nasıl gidiyor insanlar? Dua eden var mı? Herkes basıyor bedduayı. Değil mi? Bakalım kabir nasıl karşılayacak bu zındıkları. Ben korkumdan uykum kaçtı 2 gündür. Ben de böyle sapıtabilirim. Peygamber değilim, garantim yok. Aman bana dua edin arkadaşlar. Vallahi iştahım da kaçtı, uykum da kaçtı 2 gündür. Yani bu kadar okuduktan sonra, bu kadar ilim yaptıktan sonra, hakikaten ilim yani, yaptıktan sonra bir insan nasıl Kur'an'la oynayabildi, nasıl dinle oynayabildiler? Ben acaba böyle bir ters dönüş yapılır mı, Allah muhafaza etsin? Ben çok korktum imanım adına. Ve hakikaten moralim çok bozuldu. Yani çünkü hani insan bir ümit ediyor, belki tevbe ederler, dönüş yaparlar. Hani derler millete biz yanlış yaptık şimdi, doğrusu buymuş, namaz lazım, 5 vakit kılınması lazım, şudur bu. Hani bunları derler diye bir beklentimiz var. E bir de bakıyorsun adam, nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Sırrı tecelli ediyor. Öyle ölüyorsun. Bir Allah diyemeden, 2 namaz kılamadan. Suratlara bak ya. Bizim ölenlerimize bak. Nur gibi yıkadık. Ne hocalarımızı, Bayram hocalarımızı, Hızır Efendi hocalarımızı biz, ne alimlerimizi, hocalarımızı kaybettik. Ama nur gibiydiler ya. Böyle yüzlerinden nur fışkırıyordu ya. Canlıdan daha güzeldi ölüleri. Biz onları öpüyorduk, kokluyorduk ya. Korkmuyorduk yani. Nicelerini biz yıkadık. Ama bu yolun adamının nuru başka bir şey ya. Bu ehl-i sünnet olmayanlarda meymenet yok. Nur yok. Rezillik. Ya Allah suratına insanlar bir yüzüne bakın diyor. Hayrı güzel yüzlülerin yanında arayın diyor hadis-i şerifte. Yani Allah'ın bir nur vermediği adamdan da sen hidayet bekleme ya. Bu iş hoca diye olmaz. Ha saptırır seni götürür. Doğru yolu bırakmayın. Doğru adresi bırakmayın. E şimdi dünyadan kurtuluyorsun. Müslümanlar kurtuluyor. Tabii kabir ehli. Kabir ehli şimdi nereye gömülecek? Böyle insanlar nereye gömülürlerse o mezarlığa da sıkıntı. Değil mi? Allah kabir komşularına yardım etsin. Bunların Allah kabir komşularına yardım etsin. Ne demiş şair? Ne kendi eyledi rahat, ne halka verdi huzur, geberdi gitti dünyadan, dayansın ehli kubur demiş. Şimdi mezara havale ettik, orası oradakilerin canı çıktı demiş yani. Bu meşhur bir şiirdir, eski bir şiirdir. Ama bunun kitapta yeri vardır. Şairler bazı atar sallar. Ama kitapta yeri vardır. Bişri Merisi, Ruhul Beyan, bütün tefsirlerde geçer. Bişri Merisi, Mutezile'nin imamlarından. Biliyorsunuz Ankara İlahiyat, Mutezile'nin yuvasıdır. Hüseyin Atay diye bir adam var, o hala sağ. Allah ölmeden ona hidayet nasip etsin. Ölmeden insana dua edilebilir. Öldükten sonra ben ne yapayım? Ne hal üzere öldüyse daha bana çare yok, duaya pay yok. Ama ölene kadar gavura bile dua edebilir miyiz? Ederiz. Allah hidayet nasip etsin. Biz bedduacı değiliz. Kimse gavur geberse bize bir faydası yok. Onun cennetteki yeri bana kalacak değil. Ben onun da cennete gitmesini isterim. bu kadar ilim yapmış, Alaeddin Efendi babamızdan okumuş, Hüseyin Atay gibi. Bütün ilahiyatı bozan, yani Ankara ilahiyatta mutezile görüştü. Allah'ın sıfatlarını inkar, Allah bilmez. İşte Aziz Bayındır kafası, yarın ne olacağını Allah bilmez. Yani bu ilim sıfatını inkar vesaire inkar. Bunlar mutezile, bir sapık fırkadır. Hak'tan ayrı. Mutezilenin adı şu demek, ayrılan demek. Zaten ismi üzerinde mezhebin, ayrılan. Bunlar ayrılmışlar. Bu işin merisi de bunlardan. Bunlar Kur'an'a mahluk diyorlar. Yani Kur'an yaratılmış diyorlar. İşte halbuki kelamullah'tır. Allah'ın kelamıdır. Halik da değildir, mahluk da değildir. Yani yaratıcı da değildir, yaratılmış da değildir. Allah'ımızın sıfatıdır. Tamam mı? Efendim, bizim okuduğumuz, bizim sesimiz yaratılmıştır. Kitapta olan kabuk, kitabın baskısı, sayfası yaratılmıştır tabii ki. Kitap matbaada basılıyor. Onu konuşmuyoruz. Ama Allah'ın kelamı nefsisi, kelamı zatisi, öz kelamıdır. Kur'an-ı Kerim onun eseridir. İşte mahluk efendim diyenler kâfir olur vesaire. Bu usta çok büyük tartışmalar olmuş ilmi kelamda, akaid. O dönem işte Ahmed İbn Hanbel dönemi radıyallahu teala. Zaten Ahmed İbn Hanbel niye hapislerde çürütüldü? Kur'an mahluktur dedirtmek için devleti Mutezile ele geçirdi. Mutezile devleti ele geçirince devlet başkanları Ahmed İbn Hanbel'i zorladılar. O da kabul etmeyince Resulullah Efendimiz'i rüyasında gördü. Sana bir eziyet olacak, sabret ey Ahmed buyurdu. Hakikaten o da sabretti. Ölümüne dayaklar yedi. Hapislerde inledi. Ama ben Ehl-i Sünnet'ten ayrılmam dedi. Koca bir müçtehit mezhep bıraktı bize elhamdülillah. Ahmed İbn Hanbel Hazretleri kabri nur olsun. Şimdi bu insanlar bu çileleri çektiler. O dönemde bir Bişr-i Merisi vardı. Bu da Mutezile'den Kur'an'a mahluk diyor, bilmem ne diyor. Efendim bu adam öldü. Ve mezara gömüldükten sonra o zamanın çok büyük alimleri, yani bu dediğimiz 1200 seneden fazla, 1200'den fazla o zamanki büyük alimler, bütün kitaplarda bu rivayet geçiyor. Bütün kitaplarda. Büyük bir zat, adını unutabiliyorum. O zat rüyasında bir tanıdığını gördü. Tanıdığı genç yaşta ölmüştür, saçı sakalı beyaz değildi. Yani ölürken saçı sakalı daha aklanmamış idi. Tanıdığının bembeyaz olduğunu gördü. Baktı ki rüyada, ya rüyalar muteber çünkü onlar büyük alimler ve Ehl-i Sünnet'e uygun rüya ise alırız. Saçı sakalı bembeyaz. Dedi ki, nasılsın, iyisin falan. Ahiretten haller sordu. Dedi, sen dedi, biz seni genç yani gömdük. Saçın sakalın beyaz değildi. Neden dedi böyle oldu? Senin saçın sakalın ağırdı. Bunun üzerine o zat dedi ki, o da onu tanıdığı, Bişr-i Merisi denen adam bizim mezarlığa gömüldü dedi. Bizim mezarlığa gömüldüğü anda cehennem ona bir gürledi dedi. Hepimiz kıyamet koptu zannettik. Bütün çocuk sabi olsa başı saçı ağırdı dedi. Ve bu hak bir haberdir. Geçmiş bütün kitaplarımızda kaynaklarıyla mevcuttur. Ben öyle ben gördüm dün gece demiyorum. Durum bu. Cehennem bir gürler adama, mezar komşuları da eziyet duyar yani. Onun için böyle bir adam olalım ki mezar komşularımıza bile şefaat hakkı alalım. Bize öyle hediyeler gelsin ki etrafımıza dağıtalım. Etrafımıza dağıtalım. Ne iyi komşumuz geldi de devamlı buna hediyeler geliyor. Bunun ne cemaatleri varmış, arkadan okuyanları varmış. Ehl-i Sünnet vel cemaattanmış bu. Biz de garibin biriyiz. Adımız, sanımız unutulmuş. Okuyanımız kalmamış. O etrafına da hediye dağıtıyor. Giden hediyelerden Fatiha hediye ediyoruz, Yasin Şerif. Bunlar onları da inkar ediyor. He? Bu Yaşar Nuh'un bir hocası vardı. O kansız oğlu mu, cansız oğlu mu? Neydi? He? Cansız değil mi? Cansız oğlu. Onun, o da bir acayip hocaydı. Ama o fetvayı doğru verirdi. Hareketler tersineydi. İşte dedim ya, sen namaz kılmıyormuş. Anası dedi, uşağım sen namaz kılmaymışsın dedi. Bana böyle bir haber geldi. E gidi anacığım. Namaz kılanların başına neler geleceği hakkında öyle ayetler var ki duysaydın sen de bırakırdın demiş. Çünkü var hakikaten. Çünkü gösteriş yaparak kılanların vay haline diyor ya. Vallahi adama bak işte. Okuduğu da ayet. Kadıncağız da şaşmış kalmış. Yaşlı kadın ne diyecek buna, benim oğlum hoca demiş. Ya yani öyle bir adam. Ama o mesela inanırdı sevabın gittiğine. Bunlar hiç sevap mevap gitmez. Yasin okuma falan. O hocaları mesela her türlü iş vardı ama adam eşini gitti ki geldi dedi hoca ben ne var? Ben okuyorum anamın ruhuna. Gidiyor mu buradan demiş ona. Cansız oğluna. O da demiş ki gitmez olur mu demiş. Diyanet bile fetva ona sorarmış bilemediği. Çok alimmiş. Doğru fetva verirmiş ama her yol var. O ayrı bir şey. Fetvayı da doğru verirmiş. Demiş ki gitmez olur mu demiş. Yahu demiş ben İstanbul'dayım o Trabzon'da nasıl gidecek demiş. O da şimdi kitaptan delil okumazmış. Böyle cahillere falan çok oturaklı cevaplar vermiş. İnternette girin bakın. Bir sövmüş. Bilmem ne edeyim senin anana gibi. Bir sövmüş adama. Ne diyorsun lan demiş. Hoca demiş. Sıkarım kafana demiş. Anama nasıl sövüyorsun demiş. Bayağı bir sinkaf gitmiş yani. Lan demiş anan Trabzon'da. Nereden gidecek buradan demiş. Yani bunlar böyle bir antika adam. Hocası meşhur. Benim Rasul Hoca'yı tanıyor. Gidermiş onu Trabzon'da görürmüş o. Ben gittiğimde oralara o ölmüştü. Peki biz de giderdik iki makara takara bir şeyler öğrenirdik hocadan ama yani şimdi hakikaten 40 ayet okuyorsun herif anlamıyor. Cühele ya. Bir sövdü anasına bak oradan adam kafası başına geldi. Ha bize yakışmaz. Ama bunlar hocalarını da dinlemedi ki. Ya onu met edip duruyorsun. Ya o adam diyor sana ki hediye gider. Yani bunlar yenilik çıkartmak peşinde koştu. Yani hocasına uysaydı, belki hocası namaz kılmıyordu, kumar oynuyormuş. Ama bazı adam fetvayı doğru verir. Kendi yanlış yapar, fetvayı doğru verir. Bunlar şimdi fetvayı da yanlış verdi, ameli de yanlış yaptı. Bu sefer ne oldu? Millete çok kötü örnek oldu. Bütün millet dedi ki, profesörden iyi mi biliyorsun? Dekandan iyi mi biliyorsun? Adam bu kadar ilim yapmış, namaza lüzum yok diyor. Sen ne konuşuyorsun dedi bize adam. Bizimkilerin bütün konuşmalarımızı hurafeci olduk biz. Gelenekselci, irticacı, biz öyle olduk. Çünkü neden? Aydın hocalar var, başını açık kıl diyor. Başını örtmek farz değil diyor kadına. Bunlar bunu yaptı. Halbuki Kur'an İslam'ı dedikleri, Kur'an'da da örtünün dediği halde. Ne yaptı? وَلْيَضْرَ بِخُمُرِينَ عَلَى جُيُوبِينَ Başörtülerini atsınlar, yakalarının üstüne şöyle uzun. Şimdiki cicili bicili çenedeki başörtüler tesettür olmaz. Çünkü Kur'an diyor ki yakalarının üstüne göğüs bölgesini de üstten gelen başörtü göğüs bölgesini de örtmeli diyor. Ayet yakalarının üstüne. Ne dedi Zekeriya Beyaz? O dedi fuları taksın boynuna da gerdanlığı çalınmasın demektir dedi. Tabii ya televizyonlarda bu sana. Ayakkabıdan kurban olur dediler. Ya artık daha neyini anlatacağız sana? Tavuğu bıraktık ayakkabıdan. Ayakkabı ver diyor birine, kurban diyor, sayılır diyor. Ama bunlar dekandı ya, bu memlekete dekandı ya. Ya bunlardan yetişen talebe müftü oluyor. Vaiz oluyor, imam oluyor. Yine imam, müftü, vaizler iyi sapıtmamışlar yani. Yine öyle çok bu kadar bu kafada adam pek rastlamaz. İslamoğlu'cu varmış. Allah hidayet etsin, Allah ıslah etsin, Allah döndürsün fazl-ı keremiyle. Onun için ne kadar hamd etsek azdır. Ne kadar şükretsek azdır. Biz nasıl bu ehl-i sünneti bulduk elhamdülillah. Ama ecdadımızdan geldi bu yol bize. Yeni yol çıkartmaya ne gerek var? İşlemiş yol var. Herkes o yoldan gitmiş, çıkmış o yol. Cennete çıkmış o yol. Gidenlerden haberler var. Yüzlerce, binlerce, on binlerce zuhurat var, rüya var. Herkes görüyor. Bir kimse namaz kıldım, pişman oldum dedi mi ölüsünün oğlunun rüyasına girip. Herkes salih amelleriyle orada şenlik görünüyor. Cennette görülüyor. Hep ibadete teşvik ediliyor. Hiçbir rüyada, hiçbir şeyde bir tane rüya uyduran bile duymadım ki. Aman namaz kıldım, çok pişman oldum, aman kılma evladım diyen rüyada bile diye duymadım. Yani şeytan bile bunu aklına gelmemiş demek bugüne kadar. Adamın rüyasına girmek. Yani bu kadar gerçek bizim yolumuz. Elle tutulan, gözle görülen bir yolumuz var. Bizim yolumuz uyduruk bir şey değil. 1400 senelik İslam. Kur'an İslam'ı değil. Kur'an, sünnet, icma ümmet, kıyas-ı fukahadan oluşan, 4 delille gelişen bir yolumuz var. Kur'an bizim anayasamız. Ama biz anayasada her maddeyi bulamayız. Hadis-i şerifler onu şerh etmiş. Müçtehitler o ayet ve hadisi bizim anlayacağımız dilden bize hüküm beyan etmek için helalı haramı tespit etmiş. Niye Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki insanlar develerin ciğerlerini çatlatacaklar. Aylarca mesafeden yollara gidecekler. Velem yecidu alime a'leme min alimil medine. Yuşikun nas en yadribu ekbadel ibil. Yakında kim efendimizden bir 100 sene falan sonra, 100-150 sene sonra yakında insanlar develerin ciğerlerine Hani devenin üstüne binince sağdan soldan ayakları devenin ciğerine denk geliyor. Develerin ciğerlerine vura vura yani yola koşacaklar deveyi demek. Ve dünyada fetva soracak, alim arayacaklar. Medine aliminden daha büyük alim bulamayacaklar. O civar, Mekke, Medine, Yemen, o bölgenin tümü İmam Malik'ten daha büyük alim o dönemde yoktu. İmam-ı Azam Küfe'deydi, yani Irak tarafı çok uzak, bölgesel olarak. İmam-ı Azam içinde hadis-i şerif var, Bukhari'de. Selman-ı Farisi'nin dizine vurdu. Bunun öyle adamları var ki bunun kabilesinden, İmam-ı Azam Faris milletinden, yani Selman-ı Farisi'nin kabilesinden, bunun adamlarından, bunun efendim milletinden öyle zatlar çıkacak. Levkan el iman inde Suriye lena lev ricalun min havle. Öyle zeki, öyle akıllı, İslam'ı öyle bilen alimler çıkacak. İman Süreyya yıldızına çıksa oradan ona uzanıp alıp millete getirecekler. Öyle alimler çıkacak buyurdu. İmam Malik'e işaret etti. Açıkça Medine aliminin lakabı ondadır. Bütün dünyada o ittifaklı. Selman-ı Farisi'nin kabilesinden olan müçtehit İmam-ı Azam'dır. Ondan başkası yok. Çünkü İmam-ı Azam Arap değil. Fars milletinde Arap değil. Bunlardan çıkacak dedi. Sonra alim-i Kureyş yemlev tıbâkele du'ilmen. Kureyş'ten bir alim çıkacak. Kureyş, Arap'ın en özü. Kureyş'ten bir alim çıkacak. Yer tabakalarını ilim dolduracak. İmam Şafii'dir. Çünkü İmam Şafii Kureyş'tendir. Muttalibi'dir. Hepsini sayı hadis. Bu okuduklarımın da hemen hemen hepsi Bukhari. Ve Kütüb-i Sitte hadisleri. Bunları beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Demedi ki benden sonra kimsenin bir şey dediğine inanmayın. Bunlara uyum buyurdu. Onun için biz hak üzereyiz elhamdülillah. İsabetteyiz elhamdülillah. Şimdi onun için tabii ki hizmet yapalım derken hezimet yapmamak için şahsi hakaretlerden kaçınmak lazım. Efendim hidayetleri için dua etmek lazım. Ama şimdi bir yemekteydik. İki kadıncağız geldi kapalı. Hoca efendi ne var? Hocalarla aranızdaki tartışmaları dedi. Özelde aranızda hakem heyeti kurup yapsanız da. Yani vaazlarda bu işi vaazlara taşımasanız. Biz de hepinize saygı duysak dedi. Ben de Yasin'e başlamıştım. Yasin okuduğum için şey yapamadım. Bir tek inşallah dedim konuyu kapatmak için. Hemen anladım. Bir İslamoğlu kafası burada tezahür etti. Bana bunu öğütlemeye gelmiş. İki tane başörtülü bayan. Suratlarına bakmadım. Ya sen şimdi diyorsun hakem heyeti kuracağız. Kim geliyor? Adam gelmiyor ki. Hakem heyeti kimden oluşacak? Şia'dan, kum kendinden molla mı getireceğiz? Ehl-i sünnetten alimler getireceğiz hakem heyeti. Ya olsun Emin Saraç Hoca. Olsun Cevat Akşit Hoca diyeceğiz. Kabul edecek misin? Etmeyeceksin. Hakem heyetini kim kabul ediyor? Kaç kere gelsinler de kimse gelmiyor. İkincisi, bunu ortalıkta konuşmayalım. Senin hocan ortalıkta sahabeye hakaret ediyor. Resulullah hakaret ediyor, kader yok diyor. Her şeyi televizyonda söylüyor. Ben niye evde gizli söyleyeceğim? Ha, doğru konuşanı mindere çekecekler. Ondan sonra batıl, alenen dırdırdır konuşacak. Var mı öyle şey? Biz de aptal mıyız? Biz hakkı söyleyeceğiz. Söylemek zorundayız. Tam o gitti, içimden biraz da Allah Allah, hepimize saygı duyacağım. Niye hepimize saygı duyacaksın? Kaderi inkar edene saygı duyulur mu? Amentülü 6'dan 5'e indirene nasıl saygı duyacağız? O zaman yani hepinize saygı duyalım. Ben de diyemedim orada, Yasin'e başlamıştım. Bir şey okuyordum, okuman arasında konuşmam pek. Hani Kur'ansa yani, dualarsa kesersin. Kur'an'da bir sureyi bitirmeden konuşmak çok kötü bir şey. Onun için konuşamadım. Ama diyecektim ki, hepimize saygı duymanız esas değil. Hak üzere olana saygı duymanız lazım. Çünkü men vekkara sahibe bid'atin fekad ane ala hedmil İslam. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, dinde reform çıkaran, yenilikçi bid'at sahibi, bir kişiye hürmet eden, saygı duyan, İslam'ı yıkmaya yardım etmiştir. Sen niye İslam'ı yıkmaya yardım ediyorsun? Bizim bir imanımız var ya, bunu bizden alacaklar, çalacaklar. Bunlara kalsa ne teravih kaldı şimdi? Ne beş vakit namaz cemaat kaldı? Cuma farz değil bu memlekette dediler. Yani bildiğiniz gibi değil. Bunlar hepsi profesör. Biz bunlara uyamayız. Uymayacağız inşallah. Şimdi mesela yeni dergi çıkmış. Yeni dergide ben biraz gayret ettim, bir şey ettim, uğraştım yani. Benim de vaktim çok dar ama bir sayısı daha yani bir dahaki sayıda devam edeceğiz. Haydarbaş'ın aşere-i mübeşşereden bazılarını ve genel manada tüm sahabeyi kafir saydığını biliyor muydunuz? Şimdi bu adam Geçen Elazığ'dan geldiler. Ya dedim bu Elazığ'da bütün şalvarlı sakallılara sövdü. Canlı yayında ana avrat sövdü bize. Çok pis sövdü bize. Ya bu Elazığ'da ne iş var dedim bunun. Ya dedi orada bir dernek dedi işte Şiilerle Miilerle anlaşmış dedi. Bir dernek ama şimdi dedi gelemiyor. Sabah namazında geliyor dedi kaçıyor gidiyormuş kimse görmeden dedi. Ondan sonra dedim bidat sahibi zelildir. Allah izzet vermemiş. Yüzlerine meymenet vermemiş. Ama şimdi ben bunu ya Haydar Baş kim? Ya Haydar Baş'ın reytingi yok, adamı yok, dinleyeni yok diyorsun ama burada mevzu ne? Mevzu diyor ki adam, burada yazısıyla verdim, hangi kanalda ne gün konuşmuş, hepsi kayıtlı burada. Kayıtlarını verdim. Adam diyor ki, şimdi siz bilmiyorsunuz bir şey. Bilmediğiniz için adam mevzu açıyor. Mevzu açınca boş kap ne koyarsan o doluyor. Biz mecburuz sizi önceden hak ile doldurmaya, boş kap olmamanız için. E şimdi ben bu vazifeyi yapmak zorundayım. Bunun Ramazan'ı bayramı yok. E zaten bu kafaya itikadın bozulduktan sonra senin ne Ramazan'ın kalıyor, ne Kadir gecen kalıyor, ne bayram gecen kalıyor. Ne bayram sabahın kalıyor. Men kâme leyletel kadri. Kadir gecesinde teravih kılan affolur. Ama imanen, ilk şartı iman. E zaten ehl-i sünnete göre inanmadıktan sonra baştan gidiyor Kadir gecesi. Sabaha kadar kıl. Git Mekke'de Hacer-i Esved'in karşısında kıl. Bana ne ya? İmanım bozuk. Şimdi bu adam ne diyor? Diyor ki Peygamber diyor, sallallahu aleyhi ve sellem demiyor işte neyse, Kadir-i Kum'da diyor, Hazreti Ali'yi kendisinden sonra halife ve imam tayin etti. O gün onu biatla kabul edenler, hiç alakası yok, hepsi uydurma, tek tek şerh ettim. Bu lafı şimdi aldım ele, pirincin taşlarını ayıklar gibi ayıkladım şimdi. Ya kim ona halife biat kabul etti? Efendimiz sağ zaten orada, ne alakası var ya? O gün diyor, onu diyor biatla kabul edenler, Sakife'de bu biatlarını bozdular. Sakife'de kim biliyor musun? Sakife bir çardak demek. Medine'de bir çardak. Beni Saide kabilesin. Bu çardakta bozanlar kim biliyor musun? Hazreti Ömer burada. Hazreti Ebu Bekir burada. Onlarca sahabe var. Aşer'in beşereden var, olmayan var. Onlarca sahabenin uluları burada. Yani bunlar ki Hazreti Ebu Bekir'i halife seçenleri kastediyor. Ali'ye karşı çıkanlar da kafirdir, yanlış anlama ha diyor. Karşı çıkanlar kim? Ebu Bekir, Ömer, hepsi orada bozmuş biatı. Ya Ebu Bekir Sıddık ne zaman Hazreti Ali'ye sen halifesin diye biat etti? Tarihte böyle bir vaka yok ya. Ya bir insan uydurur da bir acem palavrası, yani akıl mantık almayan palavra uydurulur mu ya? Ondan sonra diyor, ben sana sahih ve enteresan bir hadis bulayım Bukhari'de diyor. Şimdi bu hadisi bir dahaki yazıya kaldı. Bu hadisi de izah edeceğim. Ondan sonra hadis Bukhari'de var. Fakat Bukhari'deki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince zekat vermeyiz diye dinden çıkan 12 kabile mürtet oldu. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz biliyorsunuz mürtetlerle savaştı. Ve 2 senesi bunlarla geçti. O savaşları yapmasaydı da zekat mekat din bize kadar gelmiyordu zaten. Bozulmaya başlıyordu. Hazreti Sıddık'ın en büyük başarısı ve metaneti orada Hazreti Ömer bile dedi ki biz senin yanında hiçmişiz dedi. Sendeki cesaret bizde yokmuş. Biz seni halim selim bir adamsın. Ama din elden giderken dedi, ben hayattayken dinimden bir şey eksik ettirmem dedi Hazreti Sıddık. Radıyallahu anh. Yani orada Hazreti Ömer'den de üstün oldu, orada çıktı zaten. Bu noktada efendim 12 kabile zekatı inkar etti, mürtet oldu. Yeniden bunların dine alınması falan olduğu zaman Efendimiz bundan bahsediyor. Benden sonra bazıları dinden çıkacak. O hadisi kime yoruyor biliyor musun? Ebu Bekir, Ömer, Osmanlar benden sonra. Ya bunların kafir olacağını peygamber söyledi diyor. La havle ve la kuvvete illa. Ya Hazreti Ali geldi, Hazreti Ebu Bekir'e biat etti zaten kendi ya. Hazreti Ömer'in arkasında namaz kıldı. Bunlar Hazreti Osman'a imam da Hazreti Osman halifeydi. 12 sene Hazreti Ali Medine'de değil miydi? Kimin cemaatine cumada kime uydu ya? Bunlar nasıl kafir oldular da Hazreti Ali 20 sene, 30 sene kafirlerin arkasında kıldı ya? Ya siz nerede yaşıyorsunuz be? Ama şimdi Kadir-i Kum ne? Siz bunu bilmiyorsunuz. Efendimiz Aleyhisselam Kadir-i Kum'da men kuntu mevla fazeyi ve haza veliyyu. Ben kimin dostuysam Ali de onun dostudur dedi. Allahümme valimen valah ve adimen ada. Ya Rabbi Ali ile dostluk edene dost ol, düşmanlık edene düşman ol dedi. Bu hadis sahih, biz kabul ediyoruz. Bazıları zayıf mayıf diyor ama hadisi biz kabul ediyoruz. Bukhari'de falan yok zaten. Biz bunu bu do, ilerkini yani, dostuna dost ol, o ilaveyi konuşuyor. Öbür Kadir-i Kum Buhari'de de var. Şimdi Kadir-i Kum, bir dahaki yazıda oranın resmini de, Efendimiz'in hutbe okuduğu yerin resmini buldum şimdi. Onu da koyacağım dergiye inşallah. Burada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi neden okudu? Hazreti Ali ile iyi geçinin, Ali ile bozuşmayın şeyini niye söyledi? Yani ben bunun izahı için zaten sohbet yapmıyorum. Ama yazının önemini anlatıyorum. Şimdi yazıdaki başlık. Haydarbaş kasıtlı olarak hadis-i şerife yanlış mana vermek suretiyle Kadir-i Kum hadisini Hazreti Ali'nin ilk halife olduğuna hamlederek ehl-i sünnetten ayrılmıştır. Kesinlikle ehl-i sünneti bırak. Ya Müslümana kafir diyen ne olur? Bitti. Kaç sahabeye kafir diyor. Bu burada. Haydarbaş'ın sahabeyi tekfir eden konuşması. Burada. Sapık Şia fırkasının ve onların itikadında olan Haydarbaş'ın iddia ettiği gibi Kadir-i Kum'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'yi kendisinden sonra halife tayin etmiş değildir. Böyle bir şey yoktur. Bütün kaynaklarıyla ispat ettim. Ben bu konuda ilk bir yazı yazdım. Bütün kaynakları açtım ve ispat ettim burada. Böyle bir şey yok. Hiçbir kitapta kaynak veremez halifelik konusuna. Peki, Kadir-i Kum hutbesinde Hazreti Ali'nin hilafetini bildiren, yani Efendimiz'den sonraki halifeliği konuşuyoruz. Yoksa dördüncü halifeliği tabii ki kabul. İlk halife olmayacak. Bunu bildiren hiçbir delil bulunmadığına dair deliller. Kaç tane delil buldum, kaç tane kitaptan biliyor musun? Efendim son numaraya bakayım. 6 madde halinde, 6 başlık, 6 rakam içinde burada Mevla kelimesi ne demek, veli kelimesi ne demek? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi niye okumak mecburiyeti hissetti? Bütün milleti niye topladı? Hazreti Ali Efendimiz daha önce Yemen'e gönderildi bir gaza için. Medine'den bazılarıyla birlikte gazaya gitti. Gazada ganimet işleri oldu. Ondan sonra Hazreti Ali Efendimiz önden veda haccına yetişeyim diye Mekke'ye acele gitti. Başlarına bir adam tayin etti. Tayin ettiği adam biraz ganimet mallarını bunlara dağıttı. Bayağı meseleler var. Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem görmeden evvel Hazreti Ali baktı, karşılamaya çıktı bunları Mekke'den. Bunlar da hacca yetişecekler. Efendimiz bir kere hac yaptı, veda haccı. Bütün millet toplanıyor. 114 bin sahabe toplandı veda haccında. Bütün köy, kent, Yemen, Umman her yer geliyor. Çünkü bir haccı var onu bilmeseler bile Resulullah'la bir hac yapalım dediler. Bütün sahabe akın akın geliyor. Kimi gazadan, kimi işte cihatta, herkes bir yerden geliyor. Hazreti Ali Efendimiz dedi, önden gideyim Resulullah Efendimiz'e yardımcı olurum, Mekke'de yetişeyim dedi. Bunları da geri bıraktı. Geldiler, baktı ki bunlar atları bölüşmüşler. Elbiseleri herkes giymişler şık şık. Dedi ne bu vaziyet? Bu dedi ganimet malı, getireceksin devlete Beytülmal'a. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem taksim edecek Beytülmal'dan. Dedi sen bunu ne yaptın? Bana sordun mu? Yok. Ya dedi ben de arkadaşlarla görüşeceğiz ya, epeydir görüşmedik, Mekke'de toplaşıyor millet. Ben de dedi dağıttım dedi. Herkese dedi güzel giyinsinler de böyle bizi güzel görsünler falan. Ya sen ne yaptın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu işi görürse bu ganimet malı, devlet hazinesi, kamu malı. Sen dedi bunların hepsini üzerlerinden çıkart. Elbiseleri de çıkart, atları da topla. Burada derin işler var. Sen dedi yoksa sıkıntı çıkar, ben Resulullah'a bu vaziyette hesap veremem dedi. Bu gazayı bana emir etmiş dedi. Sen dedi dağıtmışsın ganimeti dedi. Bu sefer bu ganimetler toplanınca üzerlerinden, yani elbiseyi geri aldılar, atı geri aldılar. Bunlar şimdi kim yaptı? Bunu Hazreti Ali geldi böyle söyledi. Hazreti Ali haklı burada. Fakat insanlar başladı mı Hazreti Ali'nin aleyhine konuşmaya, ortalık karıştı mı? Veda haccında böyle dedikodu kaynadı. Bunlardan dolayı Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Ali benim dostumdur, onunla dost olan da benim dostumdur. Siz de onunla dost olun, onun aleyhine konuşmayın. O doğru yaptı dedi. Mevzu bu. Çıkan bir dedikodu fitnesini bastırmak için yapılan bir konuşmayı Efendimiz sağlığında buna biat edin demiş. Bütün sahabe de orada biat etmiş. Bunu nasıl kimse duymamış? Ondan sonra Medine'de Efendimiz vefat edince niye 2-3 gün bu konu konuşulmuş? Niye sahabeden biri çıkıp da orada biat ettik ya dememiş? Hiçbir kaynakta niye geçmiyor? Şia kaynağında bile yok. Şia kaynağında bile bir tanesi çıkıp da niye biatı bozuyorsunuz dememiş. Çünkü biat diye bir şey yok ki. Efendim sağken biat mı olur başkasına ya? Böyle bir saçmalık uydurdu. Şimdi bu sahabeye mürtet dediğine dair o hadis. Bütün bunlar tek tek izah edilmiş. Benim derdim ne? Benim derdim, bu adam şimdi şöyle konuşuyor bir de. Ya diyor, Sakife'dekiler diyor, biatı bozdular, kafir oldular diyor. Aynı böyle söylüyor. Ama diyor, birisi kayınpeder diyor. Sonra diyor ki, yok yok diyor, ikisi de kayınpeder diyor. Kim ikisi? Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, Ayşe anamızın babası, Hazreti Ömer Efendimiz, Hafsa anamızın babası. İkisi de kayınpeder diyor. Aile içi işlere girmeyelim. Yani Ebu Bekir'le Ömer'i karıştırmıyor, yoksa gavur diyor. Aile içi girmeyelim. Ama diyor, Hazreti Ali'ye biat etti bunlar, sonra bozdular, Ali'ye karşı gelenler kafir oldular. Bu ne demek ya? Diğer öbür 8-10 sahabeyi söylerken, bunlar kayınpedermiş, aile konularına girmeyelim. Ne oldu? En azından Hazreti Ali'nin hakkını yediler, gaspçı oldular. Ayrı da onu söylemiş olur. E ben Ebu Bekir Sıddık'a gaspçı denirken, Sakife'de toplanan yüce sahabeye, efendim, kafir denirken, bir reddiye yazmazsam, yarın ahirette o sahabenin yüzüne bakamam. Mecbur hissettim kendimi. Çünkü İbn-i Mace'de bir hadis var. اِذَا لَا نَاخُرُ عَزِ الْاُمَّتِ اَوَّلَا Bu ümmetin sonra gelenleri, önce geçen benim sahabeme sövüp sayıp hakarete başladığı zaman فَمَنْ كَتَمَ مَا عَلِمْ فَقَدْ كَتَمَ مَا عَزَلَ اللّٰهِ O zaman diyor, benim sahabemin faziletine dair, ben şimdi bir dahaki sayıda, bu sayıda çok önemli notlar var. Bir dahaki sayıda da Beni Sakife'ye katılan sahabe kaç tane? Bunların isimlerine ve bunların Efendimiz'in bunlar hakkındaki müjdelerine, hepsi hakkında hadisleri yazacağım. Sen kime kafir diyorsun bakalım. Tek tek yazacağım hadisleri. Çünkü neden? Ben bu hadisleri bulma imkanına sahibim. Bir ilmim var, tercüme yapabiliyorum, size aktaracağım. Hadiste diyor ki, ahir zamanda gelenler sahabeme sövdüğü zaman, kafir dediği zaman, onların fazileti hakkında bildiğini gizleyenler, Allah'ın indirdiğini gizleyenlerdir. Ve Allah'ın indirdiğini gizleyenlere Kur'an Bekara suresi fe ulaike lanuhumullah ve lanuhumul lainun. Allah da lanet eder. Lanet edebilen meleklerden tut, insanların, cinlerin, salihlerinden tut, hayvanlara kadar diyor. Denizdeki balıklara, topraktaki karıncalara, böceklere kadar her şey onlara lanet eder diyor. Sahabemin faziletinden bildiğini gizleyen. Ben biliyorum. Ben gizleyemem. Ben doğruyu yazdım. Şimdi yük sizin sırtınızda. Bu hurafeyi, bu uydurmayı, bu palavrayı, bu Şii Acem palavrasını delilleriyle çökerttim ben. Siz bunu yayacaksınız inşallah. Dağıtacaksınız. Okuyacaksınız, okutacaksınız. Ehl-i sünnet şuurlu olacak. Gadirhum, gadirhum deyip deyip duruyor bunlar. Bu neymiş diye malumatlı olacaksınız. Bilmezseniz aval aval bakarsınız. Şii'nin biri gelir, atar iki palavra. Siz de ya öyle mi olmuş dersiniz. Çünkü dininizi kaynağından okumamışsınız. Ben size bütün kaynaklarını cildiyle, sayfasıyla yazdım. Ben bu kadar yapabilirim. Sahabe müdafaasında. Büyük de bir kitap hazırlıyorum. Sahabe müdafaası. Çok büyük inşallah. Ansiklopedik bir şey. Dua edin, yetiştireyim. Ölmeden sahabenin şefaatine nail olmak için onu hazırlıyorum. Şimdi, çünkü sahabeye çok hakaret var. Çok hakaret arttı. Allah şerlerinden muhafaza etsin. Size emanet ettim bu yazıyı ve bu konuyu. Beni Saide Sakifesindekilerin kıymetli sahabe oldukları ve onların hain olmadıkları, biat bozmadıkları, Haydarbaş'ın Acem palavrası uydurduğu, ortaya attığına dair delilleriyle Allah'tan sonra size emanet. Siz bunu millete anlatacaksınız inşallah. Çünkü yarın bugün bu palavralar artacak. Çünkü Şii tesiri artmaya başladı. İçeride çok ajanları var. Bu ajanlar vasıtasıyla televizyonlar kurmaya başladılar. Şimdi bu televizyonlar Ehl-i Sünnet gibi gözüken hocaları da çıkarıyor. Anlamıyorsunuz. Çünkü 3-4 kanalları var. Hiç İran üstlenmiyor bunu. Ama içeriden almış. Arada iki palavra soksam kar diyor. Şimdi sahabeye sövdürecek. Hazreti Hilal kanalında Hazreti Muaviye'ye kafir dediler. Sahabeye kafir dedi. Kulaklarımla duydum Hilal kanalında. Şimdi bunlar şeyde, tatbikattalar. İnşallah bu kursaklarında kalacak inşallah. Bu milleti Şia'ya çeviremeyecekler. Ehl-i Sünnet'ten döndüremeyecekler inşallah. Bütün balonları söndü sönecek. Ama siz yardım edeceksiniz. Okuyarak, okutarak insanlara ulaştırarak. Allah da sizi hayırlı muratlarınıza ulaştırsın. Nail eylesin. Amin. El-Fatiha. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin Nebiyyil Ümmi الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه Amin.